Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Sevgili dostlar, bir Kırık Plak Kulübü'nde daha birlikteyiz ve 80'lerdeyiz. Opus Life is Life programımızın ilk plak. Opus topluluğunun ardından Mon Re'ye kulak veriyoruz. Comanchero. Comanchero. Day after day, he is riding in the sun. Gabriel'i 1986 yılına ait şarkısında dinliyoruz. Sledgehammer. Zamanların en hit şarkılarından biri Alphaville ve Begin Japan. La Isla Bonita adlı şarkısıyla Madonna. Şarkıyı tanımayanınız yoktur. Staying Alive ve Bee Gees. City breaking and everybody shaking, and we're staying alive, staying alive. Ah, ah, ah, ah. Kulübünde Eurosmith ve Run DMC'yi bir rock rap sentezinde dinliyoruz. Walk This Way. Yakışıklı delikanlıdan oluşan Duran Duran grubu ve Notorious. Did you? geçmiş en hit şarkılardan bir tanesi daha. Laura Branigan ve Self Control. All Night Long adlı şarkısında dinliyoruz. Life is good, wild and sweet. Let the music play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. Sırayı Modern Talking alıyor ve Brother Lou. Love is a burning fire, stay. 'Cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart. It's easy, easy. Girl, this game can't last forever. Why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see, Brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, Brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Lerden bir grup KC and the Sunshine Band. That's the way I like it. Love. Rick Springfield ve Celebrate You. Thank you. unutulmaz bir film müziği. Ghostbusters. Ray Parker Jr. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. Michael Jackson'sız bir 80'ler düşünülmez. Billie Jean ve Michael Jackson. Told me her name was Billie Jean, and she caused a scene. Then heavy hair turned with the ice. programımızın son plağı Cool and the Gang grubuna ait She's Fresh. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte birbirinden değişik plaklarla buluşmak dileğiyle. Şen, esen ve mutlu kalın. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.